השמיים. טק 007 מטרו וונדרלי. אני עולה עוד שלב. סבלימינל בוסט סקילס. אני הולך על המים. Yeah, it's the new generation. אני עולה עוד שלב. The Israeli architects of hip-hop. Hip-hop. Live on. הרפ אני דרסתי, פנאטי, מילים וחרוזים בלי הילוכים, אחי אצלי זה אוטומטי. קצת חשמל סטטי, נבראתי, דרמטי, יותר פואטי מאנגרי. בשנות האלפיים יכול לנצח את ישו בריצה על מים. חותך לשתיים את קולה כמו מספריים. נתקע גם לתירס גם למנגו בשיניים. מושך בחוטים ולא קוראים לי ג'פטו. אין לי מתחרים כולם זולים כמו היפרנטו. מה מי זה יעמיד אופוזיציה מול אמיצים? אמביציה להפציץ לבד מליציה. אף אחד לא מסוגל לבוא מולי. היחיד שבא מולי זה הוא מהראי. לא בלף פוגע כמו צלף לא נחשף מלילולית מוריד לשם קלוט ונדמה. אני לא מסתפק בזה, המטרה היא להמריא לחלל. אני מכוון הרגליים, אני גורם לכם לזוז וממשיך לסובב את הגלגל. אני הולך על המים, שוב פעם פורץ גבולות, אני מאלה שקופצים על הגן. אני עולה עוד שלב, בדרך אל הניצחון, ואף אחד לא יעצור לי בבית. אז מעכשיו אני בטקט פאק, יש לי אמצעים לא מתלוצץ, כובש כל מטרה ושם בחץ, עקרו רחב, אבל יש הרבה מקום בסגל למטרו להצטרף ולקחת בכיף את הכתר. אז מעכשיו אני לא סופר אף אחד, סופר רק אש מזומן, חותם חוזה לוחץ יד. אני לבד, בלי אוויר, אין רווחים בשורות, כי רווחים מונחים אצלי רק בשטרות. היהלום בכספת, דובדבן בקצפת, כבר לא ילד שמנת כי דן הפך לרכבת, מסנן את כל החרא כמו פילטר מטרו. יותר בדוק מדוקטור פישר, קצת יותר רציני. אני מכוון לשמיים אבל נשארתי אני. שמת עט על הדף, מתכונן אל הקרב, אני ממשיך. אני עולה עוד שלב, אני מכוון לשמיים. אני לא מסתפק בזה, המטרה היא להמריא לחלל. אני מכוון הרגליים, אני גורם לכם לזוז וממשיך לסובב את הגלגל. אני הולך על המים, שוב פעם פורץ גבולות, אני מאלה שקופצים על הגן. אני עולה עוד שלב, בדרך אל הניצחון, ואף אחד לא יעצור לי את הוואי. הרי הכל וייב, הכל פלואו, הכל גיא, הכל טוב עם הכל סוף, הכל לייב, הכל נייס על הצוואר, הכל אייס, הכל פרש על הבמה, 5 מייקס מכוון השמיים בכל בית, כל שיר, כל ביט, בכל סטייל. סאונדס רייט, לא מרגיש מחויב, רק עדיין אגב, אני ממשיך, אני עולה עוד שלב. והפעם אני לא מכוון לרגליים, אני ישר מכוון אל הראש. אנצח את הקרב, לא עוזב, אני תופס בשיניים, אני כאן מצב שפרוש. Yeah, הכסף חדש, שטרות ישנים, הגעתי למיליון הראשון, הכל אפשרי. All star, team, penthouse, scene, חיים על אמת, זה דרך חיים. אני מכוון לשמיים, אני לא מסתפק בזה, המטרה היא להמריא לחלל. אני מכוון הרגליים, אני גורם לכם לזוז וממשיך לסובב את הגלגל. אני הולך על המים, שוב פעם פורץ גבולות, אני מאלה שקופצים על הגן. אני עולה עוד שלב, בדרך אל הניצחון, ואף אחד לא יעצור לי את הוואי. אני מכוון לשמיים, אני לא מסתפק בזה, המטרה היא להמריא לחלל. אני מכוון הרגליים, מי גורם לכם לזוז וממשיך לסובב את הגלגל. אני הולך על המים, שוב פעם פורץ גבולות, אני מאלה שקופצים על הגן. אני עולה עוד שלב, בדרך אל הניצחון, ואף אחד לא יעצור לי את הוואי. אני עולה עוד שלב,